หลานที่รักทุกคนหลวงพ่อหายหน้าไป25วันหลังจากที่คุยกันมาเมื่อที่27มิถุนายน2530แล้วก็มาโผล่ขึ้นวันที่22กรกฎาคมพ.ศ. 2530เป็นเวลา25วันวันนี้ตรงกับแรม12ค่ำเดือน8เป็นวันพุธก็สำหรับนี้ก็ขอเข้าเรื่องเลยเพราะว่าการอารมบทเป็นปัจจัยให้บาลูกหลานน้ำคานตอนนี้ขอให้เชื่อว่าตอนตุรายชมดาวสำหรับท่านผู้ฟังที่โปรดทราบเรื่องเสียงย่าเป็นสำคัญนักร่างกายยังไม่ดีเรื่องการที่พูดนี่ก็ยังไม่ดีมากให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้วยพระพุทธเจ้าทรงจัดร่างกายเป็นโรคนิทังมันเป็นเรื่องของโรคปะพังผู้นังจะต้องป่วยเน่าเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของมันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่จุไรชมดาวเข้าเรื่องดีกว่าเป็นอนุวาจุไรหลังจากปฏิมาแล้ววันที่27มิถุนายน2530หลังจากนั้นก็มาศึกษากับคุณแม่เรื่องการทรงสมาธิจิตเพราะเธอตารบว่าสมาธิของเธอไม่ทรงงานแต่วันไหนได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆด้วยกำลังของใจเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่จิตก็สงบตัวแต่ว่าในยามปกติปรากฏว่าถ้าคุมให้ใจเข้าออกก็ดีคุมภาวนาก็ดีใจอยู่ไม่ได้นานนักว่าเดี๋ยวก็เลื่อนลอยสู่อารมณ์อื่นสำหรับบรรดาท่านผู้ฟังก็ดีท่านผู้อ่านก็ดีเรื่องท้องเรื่องของนิทานในโปรดอย่าเชื่อว่าเป็นความจริงให้ถือว่าเป็นเรื่องของนิทานจริงหรือไม่จริงก็พูดได้แต่เรื่องที่อย่าพูดทั้งหมดที่จริงคือข้อวัดปฏิบัติให้ถือเป็นเรื่องความจริงได้ตัวคนนี้ตัวเอกคนนี้ทายก็ดีตัวรองนี่ทายก็ดีไม่ใช่ของจริงแล้วก็ยังอย่าชื่นล้อเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์ยงอย่าลือเรื่องดวงดาวนี่เป็นเรื่องจริงเรื่องจังให้เข้าใจว่าเรื่องนี้ทายให้ความจริงถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้ๆก็ไม่หนักใจทั้งนี้ก็เตือนใจบรรดาท่านหลักที่กำลังเรียนวิทยาศาสตร์ที่กำลังเรียนวิทยาศาสตร์อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องดวงดาวต่างทำไมผู้พูดที่พูดผิดกับความเป็นจริงที่วิทยาศาสตร์ทราบก็ให้ทราบกับเรื่องนิทานต่อไปก็เข้าของจุไรวันที่22กรกฎาคม2530เธอก็นอนอยู่ที่นอกชานวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำแรม1ค่ำของวันทึกแต่วันนี้ฉันก็ต้องเป็นข้างขึ้นสมมติว่าวันนี้กลางเดือนข้างขึ้นของกลางเดือนกลางเดือนนั้นไม่มีขึ้นมีแรมนะเป็นวันกลางเดือนพระจันทร์ดวงหลังเสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วเป็นเวลากลางคืนพระจันทร์แจ่มฟ้าจุไรยังได้ชวนมารดาที่เคารพมาเล่นกลางฌานแล้วก็มองดูดวงดาวต่างๆเรียนถามแม่ว่าคุณแม่เจ้าคะการสมาธิจิตไม่ให้จิตทรงตัวและทรงสมาธิได้นานๆขั้นที่ไม่มองดูภาพต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาดูภาพหนูทรงสมาธิได้ดีใช้เวลาเป็นมองก็ทรงอยู่ได้แต่ว่าเวลายามปกติกำหนดลมให้ใจเข้าดีก็ดีภาวนาก็ดีทรงโมไม่ได้นานประเดี๋ยวอารมณ์อื่นก็แทรกที่เรียกว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านทำแบบจริงจังจะทรงตัวได้นานท่านแม่เตือนว่าถ้าต้องการทรงตัวได้นานก็ให้ใช้เวลาน้อยๆคุมอารมณ์ให้จิตรู้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมใจออกแล้วก็รู้การภาวนาให้หนึ่งถึงสิบให้ใจเข้าใจออกควบคู่กับภาวนาเป็นหนึ่งให้ใจเข้าใจออกคู่กับภาวนานับเป็นสองอย่างนี้ถึงสิบถ้ายังไม่ถึงสิบถ้าบังเอิญจิตแลบไปสู่อารมณ์อื่นไปคิดอย่างอื่นนอกจากการรู้ลมหายใจเข้าออกนอกจากรู้การภาวนา ให้ลงโทษจิตเริ่มนับหนึ่งใหม่ถ้าทำอย่างนี้ไม่นานจิตก็จะมีการทรงตัวต่อไปทำจนไม่เกินครึ่งเดือนนับ1ถึง10จิตก็ยังไม่ไป20ก็ไม่ไปไหน5ก็ไม่ไปไหน100 200ก็ไม่ไปไหนการฝึกสมาธิส่งตัวเขาทำอย่างนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ปรารภกับตุไลว่าการที่แม่เคยบอกไว้ว่าขณะไอ้ที่อารมณ์ว่างเป็นเวลาเดินไปโรงเรียนก็ดีหรือไปเพื่อธุระกิจใดก็ดีนั่งอยู่ก็ตามให้จิตนึกอารมณ์ภาวนาไว้อาถาภาวนาว่ายังไงว่าตานัดทำใจสบายสบายเวลานั้นก็นึกภาพพระพุทธรูปก็ดีภาพพระสงฆ์ก็ดีหรือภาพนี้ก็องค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าก็ตามให้ปรากฏอยู่ในอกหรือเห็นอยู่ข้างนอกก็ได้ตายชอบจิตถึงภาพพระพร้อมคำภาวนาทรงตัวแม่ถามจุไรว่าอย่างนี้ลูกหรือเปล่าจุไรเทวธรรมจุค่ะแล้วจุไรก็ถามแม่ว่าการทรงอารมณ์อย่างนั้นเวลาที่จิตจับภาพพระดีรู้ลงให้ใจเขาเอาดีเพราะเราดีตามถ้าจับภาพจิตทรงได้นานมีสมาธินานแต่ว่าหนาใดถ้าจิตไม่จับภาพจิตไม่ได้นานเพราะอะไรแม่ก็บอกว่าธรรมดาถ้าจิตไม่จับภาพจิตช่างละเอียดมากไม่มีจุดเกาะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนศีลก็ศีลเป็นนิมิตมีภาพถือว่าเป็นกรรมฐานหยาบสามารถทรงสมาธิดีฉะนั้นขอลูกไปลูกรักจงพยายามสมาธิด้วยกำลังจับภาพและแม่ก็ถามว่าเคยให้อารมณ์อย่างนี้บ่อยไหมจุไรก็ตอบว่าการจับภาพก็ดีภาวนาก็ดีใช่ปกติเวลาจะไปไหนก็ตามนั่งอยู่ก็ตามฟังจิตจะนึกเห็นภาพพระพุทธรูปก็ตามพระสงฆ์ก็ตามบางครั้งเห็นพระเป็นภาพพระเจ้าสดงดงามมากอยู่ในอกบางครั้งก็มีสภาพแจ่มใสมากบางครั้งมีสภาพไม่แจ่มใสนักแม่ก็บอกว่าขณะที่ภาพแจ่มใสเมื่อเวลานั่งสมาธิจิตว่างจากกิเลสมากจิตไม่หุ้มห่อตัวไม่มีความกระปรกของจิตเวลาไหนจิตมีเห็นภาพพระหรือบางน้อยแสดงว่าจิตยังลำมองอยู่บ้างจะมีความบริมากแล้วก็เราถามว่าขณะที่จิตจับพระเป็นอยู่ภาพเอ่ยเข้ามาแทรกปรากฏเป็นควันมีไหมจุไรก็นั่งก็ตอบว่าคนจริงมีเจ้าค่ะคือก็บอกว่าวันหนึ่งไปคุยกับคุณป้าแดงบ้านข้างๆกันคุณป้าแดงก็ถามว่าจุไรหลับหลานน่ะสมาธิกับแม่ไปเที่ยวดวงดาวได้ใช่ไหมจุไรก็ตอบว่าได้เจ้าค่ะแล้วก็ถามว่าเวลานี้คุณลุงสามีคุณป้าเป็นหลายปีแล้วอยากจะถามว่าเวลานี้คุณลุงมีความสุขหรือความทุกข์เกิดอยู่ที่ไหนหรือไม่จุไรเองกับแม่เมื่อป้าแดงพูดอย่างนั้นอีกก็ไม่ได้คิดจักรายก็เห็นภาพชายคนหนึ่งไปยืนอยู่ข้างหลังป้าชั้นคนขาวเหลืองรูปร่างปรับแต่งเครื่องแบบนายเรือเห็นหน้าแล้วก็ยิ้มจุไรก็กล่าวเป็นป้าว่าตามธรรมดาหนูจะดวงดาวที่หยาบเห็นผีธรรมดายังไม่เคยฝึกแม่แต่เคยไปลามุนีเจดีย์สถานไปพบพระธรรมดาก็เป็นวาระไม่เคยฝึกฝนอีกแม่ใจวิจารณ์ไม่รู้คุณป้าฟังแล้วก็ยักหน้าจุไรก็พูดต่อไปเมื่อที่คุณป้าถามถึงคนลงตายก่อนยิงคนตายก่อนจุไรเกิดไม่กี่วันนะการก่อนจุไรคลอดหนึ่งจุไรได้รู้จักคนลงจุไรก็มองไปดูพายที่ยิงข้างหลังคนลงป้าถามว่าคนลงร่างโปร่งเหลืองหน้าตายิ้มเสมอนายทหารใช่ไหมคุณป้าหันมาทำตาตกใจว่าใครใจจุไรลูกเห็นเลยจุไรก็ถามว่าลงเวลามีชีวิตอยู่ลงชอบพาพระใช่ไหมเวลาใหญ่ทำงานคุณลุงก็บูชาบ่อนกลับมาคุณลุงเข้าห้องบูชาตอนนี้รับทานอาหารน้ำ ก่อนจะคุณลุงก็บูชาพระก่อนวันเสาร์อาทิตย์คุณลุงชอบใส่บาตรเป็นความจริงไหมเจ้าค่ะคุณป้าก็ตอบว่าจริงนะป้าถามว่าจุไรรู้ได้ยังไง ท่านก็บอกว่าหนูไม่เคยฝึกเรื่องนี้แต่คุณป้าถามเมื่อเห็นชายคนหนึ่งยืนข้างหลังคุณป้ารูปร่างตามที่ว่านี้เป็นคุณลุงใช่ไหมป้าก็ยอมรับเรากลับเรียนให้แม่ทราบว่าลูกยังไม่เคยฝึกแต่ความจริงเมื่อป้าถามเข้าจิตมันเห็นตามนั้นถูกหรือไม่ถูกเจ้าค่ะแม่ก็บอกว่านั่นถูกการเห็นเป็นทิฏฐกุญาณลูกทำได้คล่องแล้วโดยไม่นึกถึงก็ทราบทันทีก็จิตใดก็ตามควรจะรู้ทิฏฐกุญาณถ้าคล่องจะรู้ได้ทันทีแล้วก็รายการที่สองการรู้เรื่องของคนตายแล้วก็แดงเกิดใหม่อย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าจุตูปปาติญาณรู้การเกิดและการตายของสัตว์ก็แสดงว่าลูกจุไรเนี่ยมีการคล่องในทิพยญาณและจุตูปปาติญาณแล้วความจริงญาณต่างๆจะเป็นจุตูปปาติญาณก็ดีเจโตริยญาณก็ดีปุพเพนิวาสานิญาณก็ตามทั้งหมดก็มาจากทิพยญาณอย่างเดียวเมื่อได้ทิพยญาณหมดทุกอย่างก็จะคล่องหมดเพราะเอาทิพยญาณไปใช้ในกิจนั้นอะไรว่ากายญาณต่างๆประโยชน์อย่างนั้นแม่ก็ตอบว่าสงสัยคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรมีที่ไหนสามารถสวดได้ต่อมาจุลก็เบนเรื่องถามคุณแม่ว่าเรานอนตรงนี้วันนี้เวลานี้ไม่เป็นทีไม่เจ้าค่ะคุณแม่ถามไปเที่ยวที่ไหนเธอก็ว่าตั้งใจจะโลกพระผู้พระพุทธรัตติเรื่องราชบุรีราชก็ยังไม่ได้ไปไปแต่ดาวพุธวันนี้อยากจะไปถึงอยากไปไหนอยากชมดาวเพลินๆซะก่อนแม่ก็ถามจะชมดาวอะไรเพราะว่าเวลานี้เราอยู่ที่ภูโลกมนุษย์ธรรมดานอนหงายแงนหน้าเห็นดวงดาวจันทร์เคยไปมาแล้วแต่ดาวจริงๆนี่เวลามองดูที่รูปภาพมนุษย์ดาวจันทร์สว่างมากขคมดวงใหญ่แสนตาสบายใจเวลาเข้าไปจันทร์ก็มินไม่มีแสงปรากฏขึ้นโลกถ้ามองจากที่ไปถ้ามองจากไม่ลูกตาจะรู้ว่าดาวจันทร์นี่ดาวดวงใหญ่เป็นดินเป็นหินเป็นไฟแต่ความจริงดาวจันทร์เกิดแล้วกับแม่ก่อนจะที่อเมริกาจะยิงรวดไปที่ดาวจักรคุณแม่เล่าให้จงว่าก่อนหน้านั้นอีวันนักมีเจริญพันธุ์พวกหนึ่งที่เรียกว่าปราดนักพมรที่ไปโลกพระจันทร์ก่อนดาวจันทร์ก่อนโลกพระจันทร์ก่อนไปที่พระจันทร์คนก็ต่างไปชมกลับมาบอกว่าที่โลกพระจันทร์นี้ฝุ่นที่สีเทามีฝุ่นเทาอยู่ที่โลกพระจันทร์ก็ปราศรีเขาเขียนก็ลงเป็นหนังสือจะเป็นหนังสือฝรั่งเศสก็จำไม่ได้แล้วต่อมาเมื่อฝรั่งไปก็ปราศรีเช่นนั้นจริงจุลัยถามว่าคนที่ได้ฌานสมาบัติในขณะที่พระพุทธเจ้านี้ไปแล้วนี่มากไหมครับคุณแม่แม่ก็ตอบมีมากดังที่พวกเราได้เนี่ยเป็นของน้อยเป็นเศษคุณดีที่พระเจ้าทรงสอนอยากของพวกพุทธมราชเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้ต้องถือเขาดีเพราะว่าเขาสามารถไปดวงจันทร์แล้วก็บอกลักษณะสีเทาตรงกับฝรั่งก็มองไปว่าถ้าเราตรงนี้ดาวอังคารไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าดวงจันทร์เรามองเห็นแต่ว่าชักจิตเป็นตาก็เห็นดาวอังคารดาวอังคารรู้สึกว่าอยู่ไกลมากตาภาพที่เห็นมาก็ไปหินแล้วก็แร่ธาตุมากถ้ามองจุดนอนนี้โลกสมโพเห็นรอบดาวอังคารเป็นหมอกแต่ไม่หนานักแต่ก็ไม่บางเกินไปคล้ายๆกับไอ้กับไอ้ที่ว่าเสือก็หมอกย่อมลอยอยู่รอบก็แต่ว่านั่นความจริง แล้วต่อมาก็มองมาดูดาวพุธชมดาวจริงฐานตั้งของดาวนี่บรรดาผู้ฟังฟังแล้วก็จะทราบว่าฐานที่ตั้งดาวอยู่แน่นอนอาจขึ้นไปในที่ต่างจากที่เดิมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเป็นนิทานตวงอย่าเชื่อมันก็สนุกจะสนุกที่จะรายก็ตาใจมองมาที่ดาวรู้สึกดาวพุธนี่ใกล้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากดาวอื่นคำว่าถึงใกล้มากแต่ก็ไม่ใกล้หนักเกินไป ไกลจากดวงเพลิงที่รอบดวงอาทิตย์เรียกว่าเป็นล้านล้านไมล์เป็นล้านล้านไมล์ก็เลยไกลมากแต่ก็ถือว่าใกล้กว่าดาวดวงอื่นที่ไกลพระอาทิตย์ถ้ามองด้วยกำลังจิตเห็นว่าหน้าของดาวพุธเกลี้ยงเหมือนกับดาวหัวโล้นร้อนใสถูกกว่าร้อนแต่มองไปได้ของดาวพุธก็มีความจริงเข้ามาปะทะดาวพุธความจริงท่านผู้ไม่ใช่ดาวดวงเล็กท่านนายพุทธก็ไม่ละโลกมนุษย์เท่าไรนักฉะนั้นเมื่อดาวพุธใหญ่นี้ความร้อนก็คงไม่ตลอดดาวพุธฉะนั้นตอนท้ายของดาวพุธจึงมองว่ามีความชื้นสูงจึงไล่ถามแม่ว่าเท่าจะไปกันมาหนูไปแล้วดาวพุธในสภาพหน้าร้อนจัดหลังก็จัดถ้าเป็นเพราะอะไรแม่ก็ตอบว่าเท่าจะเอาบาดลูกใหญ่มาวางไว้ใกล้ใกล้เพลิงแต่ก็ไม่ใส่ไม่ติดสุมไปกองย่อมยับเอาบัดวางไว้ทั้งสองห่างไปสองสามวาด้านเหล่าน้ำเป็นละอองเข้ามาพระอยากจะสว่าด้านหลังย้อนเท่ากันไหมเลยก็ตอบว่าด้านหลังที่มั่นน้ำก็ร้อนไม่เท่าด้านหน้าแล้วโดยการสองหน้าถุนน้ำก็ได้เย็นมากกว่าจะไม่มีความร้อนจนบางกากส่วนปลายสุดที่ความร้อนเราไปไม่ถึงอาจจะเย็นก็ได้แม่เราก็ดาวพุทธสภาพอย่างนั้นลูกก็ไปแล้วก็ตามความจริงว่าดาวพุทธด้านหน้าร้อนจัดด้านหลังไม่ค่อยมีความชุ่มชื้นไปก็สองในสามดาวพุทธร้อนเกินสมควรก็จะมีสัตว์อยู่หนึ่งในสตอนปลายดาวพุธที่มีชีวิตได้คือความว่าดาวพุธหน้าร้อนก็จริงแหละแต่ว่าอันหลังยิ่งจึงมีชีวิตได้เธอก็มองไปเห็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสอยู่ย่างจากดาวพุธออกไปไกลมองเป็นดาวดวงใหญ่มองไปที่ไรเห็นดาวพฤหัสไม่ชนะก็พายรู้สึกว่ามีเมฆเมื่อมีละอองหมอกมีความหนามากหมอกมีการหมุนตัวคล้ายพายุพัดไปพัดมาอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเปรียบเทียบก็หมายถึงว่าโลกมนุษย์เรามองเห็นเมฆลอยอยู่เบื้องบนก้อนขาวดาวก็ตามดาวตาเป็นก้อนที่เริ่มมองด้วยตาเปล่าเห็นว่าอยู่ไกลมากแล้วก็บางคราวเห็นเมฆทลายนั้นลอยอยู่ไปด้วยกำลังลมลอยเร็วบางท่านก็เร็วบ้างบางท่านก็ช้าบ้างสำหรับดาวพฤหัสก็มีสภาพเหมือนกันข้างนอกมีรู้สึกว่ามีความหมุนอากาศเยอะกล่าวว่าเป็นเมฆหมอกก็ได้ลอยไปลอยมาหมุนอยู่มีสภาพเป็นว่าดาวพฤหัสสามารถจะมีอะไรอยู่ได้จะไม่ใช่ตั้งใจมองเข้าไปจริงๆก็ปรากฏดาวพฤหัสกับความหมุนของลมและเมฆที่หมุนอยู่ภายนอกไกลกันมากซึ่งไม่ต่างกับโลกมนุษย์ที่เราเมฆขาวหรือเมฆดำใบหนาทึบอยู่ไกลแสนไกลแต่ว่าถ้าหากเราขึ้นเครื่องบินไปเครื่องบินไปสองสามหมื่นฟิต มองลงมาแล้วจะเห็นหมอกทั้งหลายเหล่านั้นคล้ายกับพื้นดินก็ความดาวพฤหัสก็มีสภาพเช่นเดียวกันเธอก็บอกแม่บอกคุณแม่ลูกขาตอนที่ความจริงมองไกลๆใครจะมีสิ่งที่อาศัยไม่ได้แต่เนื้อแท้จริงๆแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวดวงใหญ่โตแล้วเกลี้ยงมีความร้อนน้อยกว่าดาวพุธมากทั้งดวงดาวพฤหัสมีการหมุนตัวความร้อนก็ไม่หนักคล้ายกับโลกมนุษย์โลกชมพูที่เราอยู่ดังนั้นดาวพฤหัสนี่ฝรั่งเขาว่าไม่มีคนแต่ว่าเราเป็นนิทานก็ต้องมีคนเพราะพฤหัสเป็นสมุขะดาวที่ให้ความสุขก็ต้องมีคนเขาก็มองผ่านไปจากดาวพฤหัสก็มองเห็นดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นสีจริงๆเวลากลางคืนสว่างจ้าเวลาธรรมดาที่อยู่ที่โลกนี้จะมองเห็นดาวด้านที่ตกดาวสว่างดาวศุกร์นี่ก็มีความเยือกเย็นๆไม่เท่ากันด้านนอกมองเข้าไปเห็นว่าดาวศุกร์นี่มีหิมะมากปกคลุมมากตอนท้าย มีสภาพหนาวสัตว์ทั้งหลายมีขนยาวมากแต่มันเข้าไปทั่วบางจุดก็มีความอุ่นบางจุดก็ค่อนข้างร้อนนิดหน่อยเรื่องความถ้าร้อนก็ร้อนพอทนได้ในโลกชมพูหรือโลกที่เราอยู่นี้ดาวศุกร์อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินประเทศที่น่าอยู่มากเธอก็มองไปอีกเห็นดาวดวงเล็กๆไกลขึ้นสูงยิ่งดาวประสุกถ้ามองให้ตาเปล่าดาวประสุกก็ดีดาวดวงเล็กก็ดีมองได้ตาเนื้อมองเห็นแต่ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสมองได้ตาเนื้อไม่เห็นเธอก็ถามแม่ว่าดาวดวงเล็กๆนั้นที่พระท่านปรารภว่าเป็นดาวตามอนใช่ไหมแม่ก็ตอบว่าใช่เธอก็ใช้ตาใจมองไปตาเนื้อมองเห็นเล็กนิดเดียวตาใจมองรู้สึกดาวดวงนี้ใหญ่เป็นโลกที่มีความใหญ่ไพศาลไม่น้อยมีผู้คนอยู่อาศัยบรรดาสุขภาพเหมือนกันแล้วก็ตาตัววิญญาณก็จะเจริญรุ่งเรืองเวลามันน้อยถอยลงมาลบมาดาวสุขก็ถึงดาวพฤหัสแยกออกไปทางด้านทิศตะวันออกของโลกหน่อยอาทิตย์เหนือที่ตะวันออกทางด้านเหนือนิดหน่อยเกิดดาวเสาร์ดาวเสาร์เวลานี้อยู่มุมอับรู้สึกว่าอยู่ไกลแสงอาทิตย์มากดาวเสาร์นี่จริงๆเขาเป็นดาวอันดับอันเกี่ยวกับความเป็นดาวอาทิตย์หนึ่งแต่ยังไม่อธิบายอะไรมองแล้วก็เห็นว่าไม่น่าสะใจก็กลับไปทีหนึ่งพุ่งขึ้นไปทางด้านทิศสูงขึ้นไปถ้าหลับถึงนาว่าทั้งโลกปัจจุบันก็ต้องเป็นด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือโลกนี้เป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งแสงอาทิตย์มองไม่ถึงมีแสงสว่างจากแก้วและโลกนี้ป่ามีคนเหมือนกันโลกนี้ถามเธอก็ถามแม่ว่าคนประดับประดาเพชรยินดาประพรามมากร่างกายมีแสงสว่างมีเพชรประดับทั้งกายทั้งหมวกทั้งกางเกงทั้งรองเท้าก็มีเพชรแต่ว่าหน้าตาของคนเหมือนแขกผิวดำๆแต่ชอบสวยแม่บอกว่าโลกนี้เขาเรียกโลกสิบปังหรือศิลปะอาสาบรายเฮ้สิบปังถ้าพูดตามความเป็นจริงในสมัยนี้เขาเรียกศิลปะชอบแต่งตัวคนชอบโป๊กถอยหลังลงมาหาด้านที่ตนออกถึงเกลื่อนกลางพุ่งไปทางด้านเหนือเป็นดาวมนุษย์อยู่ดาวนี้เรียกดาวผู้ฆ่าดาวมนุษย์อยู่ดวงนี้คือว่าเป็นดาวที่แปลกไกลแสงอาทิตย์มากแสงอาทิตย์ก็สองถือเหมือนกันก็มีความแกร่งในนั้นมีอะไรบ้างก็จะว่าทีหลังด้านไล่มาทางด้านทิศตะวันออกอีกใกล้ๆกับดาวระหว่างจันทร์ดังคาใกล้กันพุ่งไปทางด้านเหนือบัดนี้มีแสงสว่างจ้าไพศาลมากพระพาบริยับเหมือนเจ้าก็มีแสงคนทุกคนก็มีแก้วประดับกายมีแสงมีต้นไม้รากไม้มีพืชพันธุ์อาหารอุดมสมบูรณ์มากคนก็สวยเลยก็ถามแม่ว่าโลกนี้ดาวดวงนี้เขาเรียกอะไรแม่ก็โลกนี้เขาเรียกกุรุที่เป็นคนที่มีศีลธรรมมากเวลามันใกล้จะหมดเธอก็ลดตัวมามองไปทีว่าดวงดาวที่อยู่ด้านทิศตะวันออกเวลาเช้ามืดมีแสงสว่างจ้าคล้ายดาวประสุกในตอนหัวค่ำดาวนี้คู่ใหญ่คนแก่ด้วยคนดาวกัลยาภิกหรือว่าดาวกัลยาภิกมีแสงสว่างมากถ้าพระก็ถือว่าเป็นดาวตีระฆังถ้าดาวดวงนี้ขึ้นตีระฆังเช้ามืดได้พระธรรมวัดสวดมนต์และต้องศีลเจริญกรรมฐานอาชาวบ้านก็เตรียมหุงข้าวชาวนาก็เตรียมเอาไถนาเป็นดาวยามเป็นเครื่องสังเกตว่าถ้าดาวดวงนี้ขึ้นก็ใกล้สว่างประมาณตีสี่ดาวดวงนี้ก็อยู่ไกลโลกนักก็อยู่ไกลมีแสงสว่างมากแม่ก็บอกว่าดาวตรงนี้ก็ดีกันแล้วพุทธดาวกับพิพตามดาวสุขตามดาวทั้งสองดวงนี้ถ้ามองห่างๆเห็นว่ามีหิมะล้อมรอบแต่การที่หิมะต้องแสงอาทิตย์เข้าเกิดแสงสว่างที่แปลกกว่าดาวดวงอื่นถ้าสูงไปหน่อยหนึ่งเป็นดาวดวงไม่ย่อมนักแต่อยู่ไกลๆวงเล็ก อยู่ในโลกมนุษย์สามารถเห็นในตาเนื้อตาดวงเล็กมากต้องตาดีๆแม่ก็บอกว่าดาวดวงนี้มีคนและคนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากเพื่อดาวสูตโตเธอก็มองตามไปเห็นคนรูปร่างเกรงไข้แคบมีผิวดำหน้าตาเหี้ยมเรียกว่าเป็นคนที่ยิ้มยากต่างกันกับดาวจามอนดาวจามอนเป็นคนสวยหน้ายิ้มแย้มอยู่ใสสดชื่นเป็นคนมีเมตตาแต่ดาวกูสูตโตในแปลกกว่าก็คือว่าหน้าตาดุร้ายเคร่งขรึมท่าทางเอาจริงเอาจังก็ความวันนี้ไม่ได้ไปไหนกันชมดาวกันแค่นี้ก็พอหมดเวลาก็แปลว่าแม่กับจุลัยก็คุยไปคุยคุณแม่และคุณลูกทั้งสองพักผ่อนสักครู่ดูเวลาเห็นว่าเวลาพอสมควรดูแลยังไงแล้วก็คุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาลูกอยากจะไปเที่ยวลูกดาวพฤหัสแม่ก็ตอบว่าเป็นของไม่ยากความจริงการทำสมาธิต้องฝึกให้คล่องแม่ถามว่าเวลานี้ลูกจะเห็นภาพพระจะเป็นพระพุทธรูปก็ดีพระสงฆ์ก็ตามและรูปพระพุทธเจ้าก็ตามในอกมีไหมเราก็บอกว่าขณะที่แม่คุยอยู่ก็ดีพระก็ตามเห็นสว่างตลอดเวลาแม่ก็ถามว่าถ้าคิดว่าจะไปดาวพฤหัสก็รู้อย่างนี้ก็แล้วกันจับภาพพระพุทธรูปภาวนาให้ใจเข้านึกถึงภาพท่านให้ใจออกนึกถึงภาพท่านให้เห็นชัดแล้วก็ภาวนาตามว่าพุทโธก็ตามสมาหังก็ตามหรือว่านามปะทะก็ตามตามชอบใจลองจับอนาปานสติคือลมหายใจเขาออกดูทีนี้เจริญก็เริ่มจับเพราะลึกจะจับภาพลมหายใจเข้าทางนั้นเองก็ปรากฏว่าภาพคุณจะไหลเป็นลอยเหนือดาวพฤหัสพร้อมกับแม่ยืนยิ้มข้างๆเจริญก็ถามคุณแม่ว่าที่นี้ได้มาได้ยังไงเจ้าค่ะแม่ก็ตอบว่าการคล่องของสมาธิถ้าจิตมีอารมณ์ว่างจากกิเลสสภาพก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดก่อนภาวนาแล้วคิดก่อนตั้งอารมณ์คิดว่าจะไปไหนเวลาที่ภาวนาจริงๆก็ไม่ตั้งไม่คิดถึงเรื่องนั้นจับว่าการภาวนาตามปกติเมื่อจิตมีสภาพมีกำลังเต็มร้อยจิตจะพุ่งออกมาเองเจริญก็ถามแม่ว่าเวลาที่จิตพุ่งออกมาไม่รู้ตัวหรือแม่ก็ตอบว่าไม่รู้ตัวแต่ความจริงที่เจริญทำนี่ยังถือว่าช้าเกินไปเจริญก็ตกใจถามว่าที่จับอนาปานคือให้ลมหายใจเข้าไปทั้งใจออกช้าเกินไปหรือคุณแม่แม่ก็ตอบว่าใช่ยังช้าเกินไปถ้าคนมีการคล่องตัวจริงๆเขาคิดว่าจะไปไหนไปได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตั้งอารมณ์เพราะอารมณ์ทรงตัวคำว่าอารมณ์ทรงตัวคือว่าเวลาที่ต้องการจะไปไหนจะรู้อะไรก็ตามเวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสทันทีและความเป็นทิพย์เต็มกำลังก็เคลื่อนได้ทันทีทันใดโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกันเราก็แปลกใจคิดว่าขนาดนี้เรายังถือว่าเร็วแล้วแม่จะบอกว่าช้าเจริญก็ถามว่าเวลาที่คุณแม่อยากจะรู้เวลาที่คุณแม่อยากจะเห็นคุณแม่อยากจะไปไหนคุณแม่ตั้งใจยังไงคุณแม่ก็ตอบว่าแม่คิดจะไปไหนก็ไปทันทีอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรก็เห็นได้ทันทีทันใดแต่การเห็นบรรดาลูกรักจะต้องระมัดระวังด้วยภาพอย่างใดอย่างหนึ่งจริยาลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าทางจิตเห็นภาพพระพุทธเจ้าเขาไว้จับพระพุทธเจ้าให้ทรงตัวให้มั่นคงแล้วก็ตั้งใจถามว่าภาพนี้เป็นอย่างนั้นจริงไหมให้ถือความรู้สึกของใจเป็นเกณฑ์ถ้าความรู้สึกดังใจบ่อยไงให้เชื่ออย่างนั้นทันทีทั้งนี้เพราะเวลานั้นใจเป็นทิพย์ใจว่างจากกิเลสใจย่อมรู้ถูกต้องเสมอเธอก็ถามแม่ว่าขณะที่ใจว่างจากกิเลสใจเป็นทิพย์การเห็นพระพุทธเจ้ามาจริงหรือไม่ แม่ก็ตอบว่าไม่มีความสำคัญท่านจะมาจริงหรือไม่มาจริงไม่ต้องคิดคิดถึงแล้วว่านี่คือพระพุทธเจ้าก็แล้วกันสร้างความไม่มั่นใจดีเท่านั้นจะไม่มีอะไรผิด หลังจากนั้นไปจุลัยก็มองไปดูโลกพระฤหัสเป็นดาวพระฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นโลกเป็นดาวที่มีความดวงใหญ่มากกว่าทุกดวงถ้าจะเทียบกับดาวดวงอื่นก็เหมือนกับช้างที่ดาวคือช้างใหญ่อยู่ในกลางฝูงวัวฉะนั้นไม่ต่างกันเมื่อมองดูรอบๆยืนอยู่ภายนอกจะไม่ถึงดวงดาวมองก็ไปเห็นสิ่งที่หมุนรอบตัวเป็นคล้ายละอองเมฆบางส่วนก็เป็นเมฆก้อนแต่ก้อนไม่หนาทึบสามารถเคลื่อนไหวและกระจายตัวได้มีสภาพของลมแรงจัดหมุนไปอย่างแรงก็รวมความว่าสิ่งที่มองจากโลกเห็นดาวราดว่ามีหมอกหรือมีสภาพหมุนของลมเป็นความจริงแต่การหมุนของลมและเมฆที่ลอยไปเป็นหมอกที่ประเภทนั้นอยู่ไกลกับตัวดวงดาวมากแต่นะถ้าจะนับเป็นฟิต ก็ต้องบอกว่าหลายหมื่นฟิตมันจะมีสภาพไกลกว่าเครื่องบินที่บินจากเหนือโลกไป 30,000 ฟิตโดยความจริงบินคือสูงขึ้นไป 30,000 ฟิตก็มองลงมาเห็นดาวเป็นเอ่ยเห็นเมฆเป็นก้อนเมฆดำก็ดีเมฆขาวก็ดีลอยต่ำคล้ายกับติดพื้นดินแต่บรรดาเมฆละอองทั้งหลายที่มีลมพัดแรงอยู่ไกลกว่าเมฆประเภทนั้นกับผืนที่ดินของโลกมากเรื่องความการมองจากที่ไกลย่อมไม่ทราบความจริงแต่ความจริงที่ทราบก็คือว่าหมู่เมฆละอองเมฆและหมอกหมุนไปมาเร็วอันนี้เห็นชัดแล้วก็ไปเห็นตัวโลกจริงๆแต่โลกพฤหัสนี่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ถ้าว่าไกลไม่ได้สิ้นแสงหรือไม่มีแสงถึงมีแสงถึงคล้ายกับโลกมนุษย์กับโลกชมพูเมื่อเข้าไปภายในม่านของเมฆหมอกก็มาเข้าไปใกล้ไปมุมเหนือต้องถือว่าเป็นมุมเหนือถ้าจากกับโลกมนุษย์มุมนี้ปรากฏว่ามีหิมะมากมีต้นไม้ต้นหญ้าหนาทึบเขียวชอมมันนี่หนาวจัดบอกได้เลยว่ามันนี่หนาวจัดคล้ายโลกประสุขโดยความจริงโลกประสุขที่บอกนี่เขามองไปเห็นมาแล้วที่ไรเธอเห็นแล้วก็บอกว่าคล้ายโลกประสุขหลังจากนั้นก็เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ก็คิดว่าถ้าเอาเนื้อมาด้วยวันนี้คือต้องแข็งตายที่นี่แน่เพราะร่างกายไม่ชินกับความเย็นเกินความด้านทิศเหนือของดาวพฤหัสก็ไม่ต่างกับขั้วโลกเหนือของดาวโลกมนุษย์ที่โลกชมพูมีน้ำแข็งไปดูน้ำค้างอย่างแข็งทุกสิ่งทุกอย่างเย็นและเยือกไปดูสัตว์หายากและปรากฏว่ามีทะเลใหญ่ตอนท้ายดาวคือคนจะเรียกว่ามหาสมุทรเป็นมหาสมุทรใหญ่ก็มีสภาพเป็นน้ำแข็งแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ท้ายดาวพฤหัสก็มีสัตว์พวกนี้แล้วก็มีคนพวกนี้เดินบนน้ำแข็งได้แบบสบายๆเขาเดินได้อย่างมีความสุขแล้วก็มาแสดงอาการหนาวมีสภาพเป็นปกติแต่ว่าใช้เสื้อผ้าหนาตกแต่ดวงหน้าดวงตาหน้าเขาเปิดเขาไม่ได้ปิดไม่ได้คลุมก็เลยการร่าเริงมีหมวกหนามีเสื้อหนามีกางเกงหนามีผ้ากางเกงเขาหุ้มเท้าหุ้มแข้งมีรองเท้าหนาเดินแบบสบายๆขั้นเข้าไปใกล้พวกเขาแทนที่จะแสดงการแปลกใจหรือตกใจเขาก็ยิ้มจุไรแสดงกายเป็นมนุษย์ทำภาพเหมือนสภาพมีเนื้อไปกับแม่สองคนแม่ภาพของจุลัยจริงๆก็เป็นเด็กไว้จุกตัวเล็กๆแม่ตัวใหญ่เข้าไปเขาส่งภาษาของเขาโบกมือโบกไม้โบเบเบฟังไม่ออกก็ต้องใช้กำลังใจฟัง ถ้าใช้กำลังใจฟังทุกอย่างก็รู้เรื่องกันหมดเกิดความเข้าใจเพราะมีอารมณ์เป็นทิพย์ก็สามารถพูดภาษาของเขาได้ก็ถามว่าเขาอยู่ที่นี่มีความสุขหรือเขาบอกว่ามีความสุขดีถามเรื่องการทำมาหากินการปลูกข้าวเขาสายหน้าแต่ที่นี่มีการปลูกข้าวเขาถามว่ากินอะไร เขาว่าชี้ไปที่ต้นไม้ต้นไม้มีผลมีมากมีตลอดปีอาศัยผลไม้เป็นอาหารบ้างหัวพืชต่างๆที่อยู่ใต้ดินเป็นอาหารบ้างเขามีความสุขไปดูบ้านเขาอยู่ห่างๆกันรู้สึกว่าในสถานที่นี้จะไม่มีการรบราข้าวปั่นกันเพราะคนทุกคนไม่มีใครถืออาวุธแม้จะเดินเข้าป่าเปลี่ยวก็เดินมือเปล่าถ้ามือถือก็หมายถึงว่าถือของกินถือของใช้ก็ลงความว่าเห็นแล้วก็เลยไปเวลาก็แม่ก็พากันเดินต่อไปเดินเคลื่อนลอยลอยเคลื่อนเดินก็โลกราที่ใหญ่มากพอมาใกล้จะกึ่งขึ้นโลกรหัสก็มีการแปลกใจที่เห็นบ้านเมืองใหญ่โตมากมีความสวยสดงดงามรู้สึกว่าเครื่องจักรกลต่างๆมีมากคำว่าพระรหัสบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านผู้ฟังเขาแปลว่าครูแต่คนในที่นี้ใส่เสื้อไม่หนา ไม่เหมือนขั้วโลกรู้สึกมีความเย็นสบาย มีความอุ่นพอสมควรเย็นไม่มากนักเขาก็ประกอบอาชีพต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ด้านการช่างวิชาการทั้งหมดรู้สึกว่าเขามีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นดินแดนที่มีความรู้ทุกอย่างเป็นว่าบ้านเมืองเขาก็มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าจะถามว่ามีไฟฟ้าไหมก็ต้องตอบมีมากเต็มทุกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกือบไม่ต้องใช้กำลังคนระบบต่างๆในเครื่องจักรกลและเป็นระบบไฟฟ้าหมด ถ้าจะถามว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ยังมองไม่เห็นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็เห็นแต่ว่าคนเขาทำมาหากินเป็นปกติมีการยิ้มแย้มแจ่มใสโอสากรรมมีมากตลาดก็มีเยอะรู้สึกว่าคนมีความสุขมองต่อไปภายตรงกลางตรงกลางของดวงดาวดวงนี้รู้สึกว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมมากแต่สิ่งที่พอใจของตัวไรยังไม่มีนั่นคือว่าวัตถุต่างๆที่มีคุณค่าเป็นพิเศษเธอก็หันมาถามแม่บอกว่าคุณแม่เจ้าคะตาพฤหัสเป็นดาวใหญ่ทำไมไม่มีแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงแม่ก็ตอบว่าการมีโรงงานรองรับต้องถือว่าต้องมีแร่ธาตุมากถ้ามีแร่ธาตุไม่มากโรงงานก็ไม่มีฉะนั้นคุณพาก็ไปดูโรงงานของเขาใหญ่เป็นโรงงานสำเร็จรูปโรงงานที่ขาดไปอย่างหนึ่งคือโรงงานฆ่าสัตว์ในโลกนี้ไม่มีโรงงานฆ่าสัตว์ที่ถามว่าโลกนี้มีคนกินเจหรือก็ตอบว่าเห็นก็กินเนื้อสัตว์แต่โรงฆ่าสัตว์ไม่มีฉะนั้นแม่กับลูกสองคนจึงเดินเข้าไปหากลุ่มคนเห็นที่ว่าถือเนื้อสัตว์มาก็ถามเขาว่าเนื้อสัตว์นี้ได้มาจากไหนเขาก็ตอบคนสี่ห้าคนเดินเดินเนื้อสัตว์มาเพื่อทำอาหารเขาก็ตอบว่าได้มาจากร้านขายเนื้อสัตว์เธอต้องสองก็ถามเขาว่าร้านขายเนื้อสัตว์เขาได้เนื้อสัตว์มาจากไหนในโรงฆ่าสัตว์เขาก็ตอบว่าที่นี่ไม่มีโรงฆ่าสัตว์แต่การฆ่าสัตว์ในโลกนี้ไม่มีเพราะโลกนี้ถือว่าคนกับสัตว์มีความรู้สึกเสมอกันรักสุขเกลียดทุกข์รักชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกันเพราะนั้นจึงไม่มีใครเห็นกันแต่เนื้อสัตว์ที่ได้มากินนี่ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายเองสัตว์ป่าที่ดื้อมีมากตายแต่ว่าเนื้อสัตว์ไม่มีขายทุกวัน บางครั้งบางคราวที่มีสัตว์ตายคนไปพบเข้าก็นำมาขายเวลาไหนที่ไม่มีเนื้อสัตว์จะขายเขากินพืชพันธุ์ปัญญาอาหารผักต่างๆที่เป็นประโยชน์เรื่องความไม่ทราบว่าคนโลกนี้กินเนื้อสัตว์แต่กินแต่เนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่รบกวนกันสมศักดิ์ศรีก็เดาถัดที่แมนใช้นามว่าเป็นครูเมื่อครูจะมีพรหมวิหารสี่ที่เมตตาความรักคุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชาริษยากันอุเบกขาวางเฉยไม่ซ้ำเติมกันแล้วครูก็ไม่มีอคติก็ไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความโลภไม่ลำเอียงเพราะความโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวให้จะมากไปจะมั้งไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวไม่ลำเอียงสี่อย่างเรื่องความว่าเขามีการทรงตัวความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้คิดจะไล่เอียงซ้ายเอียงขวาก็ไม่มีสมศักดิ์ศรีดาวครูต่อไปก็เดินต่อไปพบโรงงานที่มีความสำคัญโรงงานโรงนี้ใหญ่โตมากคนทุกคนในโรงงานรู้สึกว่าแต่งกายแปลกมีหน้าคุมมือคุมทั้งหมดปรากฏว่าเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับรังสีต่างๆท่านเข้าไปถามเขาเจ้าหน้าที่เขาอธิบายเมื่อโรงงานนี้เกี่ยวงานของรังสีรังสีใช้งานได้ทุกอย่างแต่ส่วนมากในโรงงานนี้เป็นโรงงานสันติใช้พลังงานต่างๆในการขับเคลื่อนบ้างใช้งานทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการเกรงความมาดูแล้วก็ยังไม่เป็นที่พอใจของจุไรก็ชวนแม่บอกไปหาสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านี้แม่ก็ตอบว่าถ้าต้องการมากกว่านี้ลูกต้องนึกถึงพระขอรัตนาพระขอบารมีท่านช่วยว่าอะไรบ้างที่มีในโลกนี้ที่มีคุณค่ามากแล้วก็เทียบเท่ากับเงินหรือทองของสำคัญมีที่ไหนขอให้ท่านดลใจและแนะนำให้รู้ที่เราจะยกมือไหว้คิดถึงพระก็ปรากฏพระท่านมาท่านยิ้มแล้วก็ตอบว่าจุไรลูกรักถ้ามาในเมืองอย่างนี้นะมันไม่พบของจริงเมื่อที่เป็นวัตถุธาตุแท้ๆ 100% นะมันไม่พบการเข้ามาในเมืองทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ทำแล้วถลุงแล้วหมดถ้าต้องการจริงๆต้องเข้าไปในป่าจุดแรกที่พามาก็เห็นเด็กแดงใกล้ร้อน แดนใกล้ร้อนแดนนี้เป็นแดนมุมหน้าเรียกว่าเป็นแดนมุมใกล้พระอาทิตย์มีความร้อนแต่ว่าร้อนไม่มากนักจุดที่พระชี้ไปมองที่แรกนั่นก็คือมีแร่ขาวโพลนแร่สีขาวแต่ขาวเป็นมันมองไปลึกไปนิดดูสิมีสภาพคล้ายแก้วมีความแข็งมากพระท่านก็บอกว่าแร่ประเภทนี้เป็นแร่ที่มีพลังงานหนักใช้งานในด้านสันติได้ดีมากถ้าใช้ในการรักษาโรคจะมีความเย็นใช้ในการทำลายจะให้เย็นก็ได้ให้ร้อนก็ได้โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าใช้กำลังพลังสีทำลายชีวิตมันจะทำลายได้ดีสมิเกิดอย่างอื่นทั้งหมดที่ปรากฏมาเธอก็ถามว่าแร่ประเภทนี้ถ้าโลกมนุษย์เขาเรียกอะไรท่านก็ตอบว่าโลกมนุษย์ไม่เรียกอะไรทั้งหมดเพราะไม่มีในโลกที่เราอยู่กัน แร่ประเภทนี้นั้นถ้ามีในโลกที่เราอยู่ก็แปลกว่าใครเป็นคนมาทำได้ก่อนก็ทำลายคนและสัตว์ในเขตอื่นหมดแต่ในที่สุดตนเองก็ต้องตายเพราะโลกทั้งโลกจะอยู่เฉพาะคนกลุ่มเดียวผู้เดียวคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันรังสีนี่ร้ายกาจมากต้องถือว่าเป็นแร่จุดดับชีวิตของสัตว์ได้อย่างสนิทเธอก็มองไปดูรอบๆบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ยังไม่ปรากฏร่องรอยว่ามีใครเอาไปเธอก็ถามพระว่า แค่ประเภทนี้มีคนได้ไปแล้วอย่างมีคนรู้ไหม ว่าอนุภาพเป็นเหตุการณ์ใดในด้านทำลายพระท่านก็ตอบว่าเขาทราบในเมื่อเขาทราบเขาวิสูตรแล้วเขาไม่ต้องการพระประคองทำลายกันเขาไม่เอาและอีกด้านหนึ่งเป็นด้านของสันติเธอก็ถามว่าเขามีความต้องการไหมพระท่านก็ตอบว่าเขามีความต้องการเหมือนกันแต่ว่าเขาวิสูตรแล้วมีกำลังแรงมากเกินไปเขายังยับยั้งไม่เอาเอาแร่ที่มีกำลังพอดีพอดีที่ดีกว่านี้มีอยู่หลังจากนั้นจุลัยก็ถามพระว่าดินแดนทั้งหมดของโลกนี้จะมีเมืองที่ปกครองกันเองมีไหมท่านก็ตอบว่ามีในเมื่อพระตอบอย่างนั้นเธอก็นึกในใจ ว่าแดนนี้ต่างกับดาวพุธดาวพุธไม่ต้องมีผู้ปกครองชาติไม่ต้องมีเมียบ้านไม่ต้องมีกำนันไม่ต้องมีนายอำเภอไม่ต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีเมืองเป็นการปกครองกันเองแต่ดาวพฤหัสซึ่งจัดว่าเป็นดาวครูต้องมีทุกอย่างก็หมายความว่าดาวโลกนี้และโลกและดาวนี้ต้องมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันจึงกราบเรียนถามพระท่านว่าโลกนี้มีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันไหมท่านก็บอกว่ายังไม่มี เขาอยู่ด้วยกันเป็นสุขที่ต้องมีผู้ปกครองเพราะต้องการรู้ขอบเขตให้อยู่ในการเมืองการปกครองคือขอบเขตของกฎข้อบังคับโดยกฎข้อบังคับและกฎหมายก็มีไม่มากเหมือนโลกเราโลกของเรามีคนสร้างความทุกข์มากมีการโกงเงินเมืองไล่กันมากยังมีกฎข้อบังคับมากโลกนี้ก็มีอย่างเดียวเขตของใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไม่รุกรานกันทำมาให้กินอย่างมีความเป็นสุขเพราะทอยเห็นว่าโลกนี้ไม่มีการสร้างอาวุธมีการต่อสร้างแต่สิ่งที่ประกอบด้วยสันติทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเป็นความสุขเขาสร้างอย่างนั้นยวดยานพาณะเขามีดีมากเธอก็ถามว่าโลกนี้มีจรวดไหมพระท่านยิ้มถ้าบอกจรวดนี่โลกนี้เขามีมานานแล้วโลกชมพูเราเพิ่งมีเมื่อเร็วๆนี้โลกนี้เขามีมานับแสนปีเธอก็ถามพระว่าจรวดก็เอาไปไหนกันเขายิงเป็นดาวไหนพระท่านก็ตอบว่าดาวใดที่เขามีความต้องการเขาก็ยิงจรวดไปดาวนั้นได้ส่งเครื่องพิสูจน์ไปด้วยนอกจากนั้นยานพาหนะเมื่อยานต่างดาวพาหนะต่างดาว คือก็สามารถมียานพาหนะเป็นโลกต่างๆได้ตามชอบใจเธอก็ถามว่าในเมื่อเขาเป็นโลกต่างๆได้เขารบกวนชาวโลกต่างๆไหมท่านก็ตอบว่าดาวนี้เขามีพรหมวิหาร4เขามีความรักเห็นคนที่ไหนเห็นสัตว์ที่ไหนเขาก็รักถ้ามีความสงสารให้ใครมีความทุกข์เขาก็สงสารเขามีผู้จะตายให้ใครได้ดีเขายินดีด้วยอย่างโลกของเราสร้างยานพาหนะไปโลกต่างๆได้เขาเห็นเขารู้ เขาก็ดีใจที่เราทำได้แต่เขามีความรู้สึกว่าของเราเด็กเกินไปพ่อมีอายุห่างจากเขาเป็นแสนปีท่านก็ถามนะบอกว่าถ้าเช่นนั้นยานพาหนะเรียกยานต่างดาวหรือพาหนะต่างดาวเนี่ยที่ล่นลงที่จันทบุรีพวกนี้ใช่ไหมท่านก็ตอบว่าไม่ใช่พวกนี้เข้าไปเป็นแค่ชมท่านก็เลยบอกว่าถ้าเธออยากจะรู้ยานพาหนะพวกนี้เขามีอะไรบ้างไปกับท่านพอรู้สึกท่านก็ชี้ชมแร่ธาตุต่างๆไประหว่างทางมีทั้งเงินมีทั้งแก้วมีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็โลกมนุษย์และโลกต่างๆก็รวมความเรื่องแก้พันนาทรัพย์สินต่างๆก็ไม่ต้องว่ากันเวลามันใกล้ดวงดาวตรงนี้อยากจะหมดซะวันนี้นายวิสุทธ์ก็ไปพบโรงงานโรงหนึ่งใหญ่โตมากเขาสร้างยานพาหนะยานพาหนะใช้ในโลกของเขาก็ต่างแล้วก็ต่างดาวด้วยเรียกยานต่างดาวสำหรับยานต่างดาวเท่าที่ปรากฏมีหลายประเภทบางประเภทมีคล้ายเครื่องมีสภาพคล้ายเครื่องบินแต่ใหญ่โตมาก ใหญ่โตมโหฬารปิดมิดสนิทหมดข้างในมีอากาศสบายมีความเย็นมีความสุขเพื่อนั่งที่นอนสบายเครื่องมองไม่เห็นเขาปิดแต่ความใหญ่จะเห็นก็เห็นได้เพราะว่าตามธรรมดาเข้าไปแล้วมองไม่เห็นเครื่องมันก็เครื่องบินของเราแต่ว่าที่น่าแปลกใจเขาไม่มีถังน้ำมันอันนี้เป็นยานต่างดาวประเภทหนึ่งคือไปเที่ยวในดาวต่างดาวต่างๆมีความเร็วสูงมากแต่อีกประเภทหนึ่งมีจังหวะคล้ายจานด้านบนมีจังหวะคล้ายจานแต่ใต้ของจานมีสภาพเหมือนกับเรือมีสภาพคล้ายเครื่องบินแต่รูปร่างจริงๆคล้ายเรือผิวน้ำแต่ว่าเป็นยานพาหนะพิเศษมีสภาพตรงจานต่างคล้ายเครื่องบินแต่รูปร่างคล้ายเรือแต่บนเรือจริงมีสภาพกลมคล้ายจานอันนี้แปลกเข้าไปแล้วยานประเภทนี้มีความสุขสำราญมากเป็นพิเศษเมื่อที่กว้างขวางใหญ่โตมากมีเจ้าหน้าที่เพียบพร้อมมีอาหารการบริโภคเพียบพร้อมมีความสุขแล้วก็ยานพาหนะอีกประเภทหนึ่งประเภทนี้เล็กเป็นยานต่างดาวเหมือนกันอันนี้คล้ายจานแท้เพราะว่าเวลาเคลื่อนไหวเป็นจานสองชั้น จานด้านบนจะหมุนจานด้านล่างจะโหนอยู่เฉยถ้าจะว่ากันไปก็คล้ายหอเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ของเราปีกหมุนใบพัดหมุนตัวอยู่นิ่งๆนี่เป็นสภาพจานจะมีสภาพคล้ายปีกหมุนหมุนไปจะมีความเร็วมากแล้วก็มีไอด้านท้ายมีรังสีขับกลองความว่าจุลัยเห็นยานพาหนะสามอย่างก็แปลกใจพระตำรวจว่าอยากจะถามความเร็วไหมเพราะอยากจะทราบว่าสมมติว่าเขาเป็นโลกมนุษย์จึงได้ถามเจ้าหน้าที่ของเขาเจ้าที่เห็นนั้นก็แปลกใจรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับคนแต่ไม่เหมือนเขาเขาถามว่ามาจากโลกไหนพระก็ต้องตอบว่าคนพวกนี้สองคนนี้มาจากโลกชมพูถ้าว่าที่ปฏิพระถามว่าท่านมาจากโลกไหนท่านก็ตอบว่าฉันมาจากโลกไม่รู้จักดับแล้วท่านก็ถามว่ายานพาหนะทั้งมีความเร็วมากไหมจากดาวดวงนี้ไปดาวดวงโน้นทันทีมาที่โลกมนุษย์เขาบอกการไปดาวดวงนั้นจริงๆไม่เกิน30ชั่วโมงก็ถึงอรบรรดาลูกรักทั้งหลายชมแค่นี้ก็แล้วกันหมดเวลาเมื่อเขาเสร็จจะหมดขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาทุกคนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี